Sevgili Afra dinleyicileri, size yine Avrupa'dan sesleniyorum. Efendim burada arkadaşlarımızla bazı güzel eğitim çalışmaları yaptık. Bazı temelli hizmetleri de başlatmak istiyoruz. O münasebetle buradayız. Efendim size kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Efendim tabii Türkiye'yi takip ediyoruz buradaki yayınlardan, televizyonlardan. Efendim meraklanıyoruz. Dikkatimi bir şey çekti. Efendim bu televizyonları biraz fazla seyretme imkanı bulunca hep böyle kanlı bıçaklı, efendim acılı, korkunç. Hatta belki çocuk eğitimi bakımından ekranlara bile getirilmemesi gereken sahneler. Efendim iki kardeş beraber içmişler, bir ötekisini bıçaklamış. Efendim iki ihtiyar, efendim bir dede bir nineyi bıçaklamış, sonra kuyuya inmiş. Efendim hep böyle şeyler duyunca, tabii bunların hepsinin kökeninde efendim İslam'dan uzaklaşmanın toplumda ne kadar büyük yıkıntılar meydana getirdiğini efendim söyleyebiliriz. Temelinde o var. İslam'dan uzaklaşınca insanlar çok korkunç oluyor. Çok acımasız, çok katlar oluyor. Efendim tabii ben bu acılı haberleri duydukça esef ediyorum, üzülüyorum. Yani düşünün ki iki kardeş beraber işgal alemi yapıyorlar. Bir sonra bir sürü öldürüyor. Kardeşlik yani ne kadar kıymetli bir şey. Bir insanın kardeşine karşı muhabbeti. Bu İslam olmayınca demek ki olmuyor. Bir de tabii hiçbir içince akıl şuur gidiyor. Ne yaptığını bilmiyor ama efendim hepsi İslam'dan uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Bir de efendim hani kötü akıbet, bir insanın nihayet ölecek. Ömrü bittiği zaman, eceli geldiği zaman ölecek. Sonunda ama iyi bir akıbette nail olup güzel bir şekilde ahirete göçmek var. Bir de kötü bir şekilde su-i hatime dediğimiz şekilde ahirete göçmek var. Tabii o çok acı bir şey. Allah cümlemize hayırlı, sıhhatli, afiyetli, huzurlu, rızasına uygun, efendim, mutlu, bahtiyar hayatlar nasip etsin. Güçlü hatibeler ihsan eylesin. Efendim onun için bu yazımda açtım bizim hadis kitabımız Ramuzül Ahadisi sürur ile, sevinç ile başlayan efendim hadis-i şeriflerden okuyayım dedim. Yani hatta Türkiye'ye dönünce de radyo ve televizyonlarımızda biraz böyle bir sevgiyle, sevinçle, neşeyle ilgili şeyleri, haberleri efendim programları çok yapalım diye hatırıma geldi. Efendim şimdi birinci hadis-i şeriften böylece başlıyorum. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet olunmuş ilk okuyacağım hadis-i şerif. Ben serrahu en yeltallaha azze ve celle gaden radiyen fel yüksir salate aleyye. Efendim burada her kimseyi ki yarın aziz ve celil olan Allah'a efendim razı olduğu halde mülaki olmak isterse, severse, mülaki olmak onu sevindiriyorsa efendim fel yüksiriz salate aleyye, bana salatü selamı çok eylesin diye bir hadis-i şerifle başlıyorum. Salatü selam hadisiyle. Biliyorsunuz cuma sohbetlerimizde hatırlatıyoruz sizlere. Cuma günü salatü selamı çok eylemek üzerine Efendimizin zaten özel tavsiyeleri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirilince melekler o salatü selamları Efendimizin ruhu pakine tebliğ ediyorlar, götürüyorlar, sunuyorlar. Falanca sana salatü selam eyledi ya Resulallah diye. Böylece Resulullah Efendimizin rızasına, selamımıza mukabele etmesine nail ve mazhar olmuş oluyoruz. Efendim tabi bu cuma gününde bana salatü selamı arttırın diye de Efendimizin özel ricası, tavsiyesi var. Onun için cuma gününde salatü selamı çok yapacağız. Fakat sair zamanlarda da salatü selamı çok yapmamız lazım. Hatta bir toplantı efendim içinde mutlaka Efendimizin adı, mübarek ismi anılmalı ve ismi anıldığı zaman da salatü selam getirilmeli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirilmeden başlayıp biten bir toplantı çok kötü bir toplantı efendim oluyor. Çok hayırsız, bereketsiz bir toplantı oluyor. Toplantılarda da Efendimiz'i unutmayalım. Salatü selamı çok eyleyelim Efendimiz'e. Demek ki yarın aziz ve celil olan Allah'a efendim o razı olduğu bir halde kavuşmaktan kim hoşlanırsa, böyle bir kavuşmak kimi memnun ederse, ki hepimizi memnun eder, salatü selamı efendimize çok edeceğiz. Efendim çok edecek böyle bir kimse. Şimdi burada radiyen hal kelimesi var. Arapçada hal derler buna. Ben serrahu, her kimseyi ki sevindirir, en yalkallaha azze ve celle, aziz ve celil olan Allah'a kavuşmak sevindirir. Gaden, yarın, yani ahiret hayatında radiyen, razı halde, razı, hoşnut halde. Kim? Yani tabii burada iki ihtimal var. Radiyen kelimesi kişiyle ilgili olabilir. Yani her kimse Allah'la karşılaştığı zaman mazhar olacağı efendim lütfu ilahilerden hoşnut ve razı bir şekilde efendim kavuşmak isterse, yani kişi razı olarak efendim kavuşmak isterse, yani karşılaştığı güzel olaylardan dolayı hoşnut ve razı olacak bir şekilde Allah'a kavuşmak istiyorsa, salatü selamı çok etsin manasına, bu bir. İkincisi, aziz ve celil olan Allah'a ait olabilir bu radiyen sıfatı hal efendim. O zaman yani Allah kendisinden hoşnut ve razı bir şekildeyken Allah'ın huzuruna çıkmak kim istiyorsa, böyle bir duruma kavuşmak kimi memnun ederse, kim böyle bir şeyden memnun olursa, salatü selamı efendimize çok etsin demek olur. Her iki manada efendim uygun. Yani dil bilgisi kaideleri yönünden ikisi de mümkün. Tabii Allah razı oldu mu bir kulundan, onu da razı eder. Onun için radiyeten, merdiyeten, ey ruh, Rabbinin huzuruna gel, cennetine gir diye ayetlerde böyle tavsiye edilmiş. Yani kul razı olsa demek ki Allah ona razı olacağı ikramları vermiş ki ondan razı, veyahut Allah razı olsa efendim kul kulundan razı olsa demek ki o razı olduğuna göre kulun durumu iyi olacak. Bütün bu iki durumda aynı kapıya çıkıyor. Demek ki Efendimiz'i sevmeliyiz. Sevgimizi, salatü selamı çok söylemekle efendim fiili duruma geçirmeliyiz. Efendimiz'in hayatını okumalıyız. Efendimizin siretini, sünnetini bilmeliyiz, hadis-i şeriflerini öğrenmeliyiz, sünnetine uygun yaşamalıyız, rızasını kazanmaya çalışmalıyız, ümmetine güzel hizmet etmeliyiz, kendisine de salatu selamı çok şey etmeliyiz. Her zaman bazen böyle vaaz ettiğimde kardeşlerimden söz alırım, arada böyle yaptığım oluyor. Efendim söz verin aziz ve sevgili akra dinleyicilere, her gün 100 defa Efendimiz'e salatü selam getirmek benden size efendim bir tavsiye. Zaten Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuş, benden size de bir yadigar olsun. Efendim Esat Hoca bir vaazında söylemişti, ben de o günden itibaren kabul ettim. Çok sevaplıymış. Bundan sonra her gün 100 defa Efendimiz'e salatü selam getirmeyi kendime adet edindim, vazife edindim, vird edindim diye kendi kendinize söz vermenizi rica ediyorum. Çok sevaplı çünkü. Dünya ve ahirette çok faydasını göreceksiniz. Böylece sevinçle ilgili bir hadis-i şerifi şimdi size söylemiş oldum. Sevindirici bir haber vermiş oldum. Efendim içinize böyle neşe katacak, biraz ruhunuzu ferahlatacak bir hadis-i şerif bu. Efendim ikinci hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten, hemen bu birinci hadis-i şerifin altında yer almış. Men serrahu en yecide halavetel imani fel yelbesi sofe tedellülen li rabbihi azze ve cel. Bu da kısa bir hadis-i şerif ama biraz bizimle ilgili olduğu için uygun düştü. Her kimseyi ki, her o kimseyi ki efendim imanın tadına ermek, tadını tatmak sevindirirse, sevindirecekse efendim, yani Türkçe dolan başsız olarak söylememiz gerekirse, imanın tadını duymayı seven, böyle bir duruma kavuşmaktan sevinecek olan bir kimse ne yapsın? Fel yelbesi sof, yün giyinsin, tezellilen Rabbihi azze ve celle, aziz ve celil olan Rabbına karşı tevazuunu ifade edecek bir kıyafet olarak yün giyinsin diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz. Tabii az önce sevgili kardeşlerim, şimdi 20. yüzyıldayız. Kıyafetlerimizi yaptığımız malzemeler çok çeşitlendi. Efendim, bunların tabii olanları var. Yün ve pamuk gibi, keten gibi, efendim, ipek gibi, suni yapma olanları var. Efendim, sentetik elyafla yapılmış kumaşlar deniliyor. Efendim, çeşitleri sayılamayacak kadar fazla. İsimlerini belki söyleyeceğim, cemaat bilmez. Belki ben hepsini sıralayamam. Çeşitli kumaşlarla şimdi efendim elbiselerimizi yapıyoruz, giyiniyoruz. Giyimimize de özen gösteriyoruz. Doğrusu ben de arkadaşlarıma diyorum ki güzel giyinmeye dikkat edin. Çünkü Allah güzelliği sever. Kendisi güzeldir, güzelliği sever. Güzel giyinin. Bir de siz İslam'ı temsil ediyorsunuz. İslam'dan korkmasınlar uzaktan görenler. Bir Müslüman nasıl olur görsünler. Bak işte giyimi güzel, hali güzel, yüzü güzel, davranışları güzel, sözü güzel. Efendim böyle yumuşak, tatlı, efendim sevimli, sokulgan, ılık, efendim hoş bir insan desinler diye doğrusu söylüyorum. Şimdi ama o devirde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asr-ı saadetine doğru gittiğimiz zaman tabi imkanlar şimdiki gibi değil. Tarif edilmeyecek kadar başka türlü. Bir kere efendim dokuma yok. Dokuma çok zor bulunan bir şey. Efendim işte Yemen'de bazen böyle Gürdü Yemani denilen Yemen'den böyle incir kumaşlar gelirmiş. Bazen belki Mısır'dan artık tüccarların develere yükleyip kervandan da getirdiği, Şam'dan getirdiği kumaşlar vardı herhalde. Ama onlar pahalıydı. Öteki insanlar giyimlerini neyle sağlayacaklar? En kolay bulunan malzeme, en ucuz malzeme hangisi ve en efendim çabuk yapılan efendim fakirin de zenginin giyebildiği efendim malzeme hangisi? Tabii o zaman yün. Çünkü ya koyun gidiyorlar zavallılar ya deve gidiyorlar. Bunların yünlerinden kendilerine çeşitli şeyler yapıyorlar. Yünlerini eğiriyorlar, ip yapıyorlar. İplerinden de örerek, efendim dokuyarak bir şeyler yapıp bürünüyorlar, giyiniyorlar. Tabii terzilik de herhalde şimdiki gibi hiç değildi. Efendim yok denecek kadar azdı. Belki iki parça kumaşın bir kısmını alt tarafa sararak bir kısmını üste bürüyerek geziyorlardı. Belki basit manasıyla dikişli bazı elbiseler giyiniyorlardı ama en kolay bulunan en ucuz malzeme efendim yün idi. İşte yünden fukara yün giyerdi o zaman. Onun için fakirlerin alameti gibi oluyor ve basit bir kıyafet gibi oluyor. Peki zenginler ne giyerlerdi? İmkanları paraları olanlar Yemen'den, Şam'dan, efendim Mısır'dan getirilen kim bilir ince kumaşlar böyle insanı serin tutan ama efendim böyle kaygan, haşin olmayan, vücudu kaşımayan, kaşıttırmayan, rahatsız etmeyen efendim kıyafetler giyerlerdi herhalde. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde bize neyi tavsiye ediyor? Yani mütevazıane giyimi tavsiye ediyor. Rabbine karşı tevazu göstermek için sof elbise giysin, imanın tadını duyan. Tabii imanın tadı nasıl duyulacak? Allah rızası için övünmekten, böbürlenmekten, tantanadan, parfanadan, debdebeden, gösterişten, efendim kibirden, kendini beğenmişlikten, efendim caka satmaktan, fiyaka satmaktan, efendim biraz daha böyle gençlerin tabirlerine doğru yaklaşırsak, efendim havalı hareketler yapmaktan, efendim tabii uzak durmak, Allah rızası için uzak durmak, güzel ahlak eseri olarak. Karşısındakini sevdiği için, saydığı için, kendisinin kusurlarını bildiği için, Allah'ın mütevazı insanları sevdiğini düşünerek, efendim kibirlenenleri sevmediğini düşünerek, belki karşısındaki yoksul fakir bir kimsedir ama ahlakı güzeldir de Allah onu daha çok seviyordur diyerek, belki fakirdir ama huyları belki daha iyidir diyerek, efendim insanları sevmek, insanlara saygı göstermek, sevgi göstermek bu çok önemli. İşte imkanı da olsa böyle sof giydiği zaman tevazu göstermiş oluyor. Yani kendisini saklamış oluyor, böbürlenmemiş oluyor, halk adamı olmuş oluyor, halkın yadırgamadığı bir kılıkta kıyafet olmuş oluyor, mütevazı bir kıyafet oluyor. Yani şu devirde şimdi yün çok kıymetli malzeme oluyor. Hakikaten güzel bir malzemedir, vücuda faydalıdır, pamukta, yünde. Efendim, o devirde öyle değildi. Efendim, işte hanımların Anadolu'da hatırladığımız efendim manzaralar göz önüne getirin. Ellerinde bir takım değirme aletleri yünleri kucaklarına alırlar, koltuk altlarına sıkıştırırlar. Eğire eğire o yünleri birbirine bağlayarak ip yaparlar. Sonra onları basit şekillerde ya şişlerle örerler ya da basit tezgahlarda dokurlar. Kendilerine efendim ihram dediğimiz, örtü dediğimiz, sofra örtüsü dediğimiz, bele bağladıkları cinsten bir şeyler yaparlar idi. Belki Anadolu'dan bunları hatırlarsınız. İşte bu halkın hemen hemen hepsinde olabilen malzeme. Bunda bir övünç olmaz. Sade bir kıyafettir. Bunu giysin diye Efendimiz tavsiye ediyor. Kibri tavsiye etmiyor. Bazıları kibir alameti olarak elbisesinin arkasını uzun tutardı. Elbisesi arkasından sürünürdü. İslam'da bu yok. Hatta şimdi Suudi Arabistan'a gelip giden arkadaşlar bilirler. Orada da çeşitli giyimler var. Bazıları giyimlerini giydikleri zaman bu ayaklarının üstünde bir mertebede tutuyorlar. Yani yere hiç sürünmeyecek gibi Efendimizin tavsiyesi olsun diye. İşte bak bunlar tam sofu, tam böyle sünnete uygun hareket eden insanlar diye efendim belli oluyor yani. Yerlere sürünmüyor, uzun yapmıyor. Efendim çamurlanmıyor, tozlanmıyor. Tabii Efendimizin tavsiyesine de uygun olmuş oluyor. Demek ki tevazuyu aslında Efendimiz tavsiye etmiş oluyor. Gösteriş yapmamayı, efendim kimseye tepeden bakmamayı tavsiye etmiş oluyor. Tabii buradan ben bir başka şeye de geçmek istiyorum. Aziz ve sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Sofi dediğimiz, mutasavvuf dediğimiz, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Abdülkadir Geylani Efendimiz Hazretleri gibi, Bahaeddin Nakşibend Hazretleri gibi, Ahmet Yesevi Hazretleri gibi, efendim böyle tarihimize döndüğümüz zaman göğsümüzü kabartan, içimizi sevgiyle dolduran, milletimize sevgiyi öğreten, saygıyı öğreten, imanı, ihlası öğreten çok büyük şahsiyetler var. Biliyoruz bunlara mutasavvuf diyoruz. Yunus Emre'ler gibi. Seviyoruz yani. Odunculuk yapmış da efendim menakıbını anıyoruz. Şöyle bir tevazuymuş ve böyle bir tevazuymuş. Efendim falanca büyük sofi efendim filanca şehirde çok yüksek bir mevkideymiş de tasavvufi terbiyeyi alayım diye o mevkiden vazgeçmiş. Nasıl bir tevazu hareket etmiş de sonra neler olmuş. Efendim biliyorsunuz sofileri, güzel ahlakını duyuyorsunuz, şiirlerini, ilahilerini biliyorsunuz, seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Yani en çok kimi seversin tarihte? Yani en çok sevilen insanlar sayıldığı zaman ilk akla gelen sofiler oluyor, mutasavvıflar oluyor. Bunları da tabii Allah'ın sevgili kulu olanlarını da daha çok seviyoruz. Bir sözan ettiğimiz efendim, veyahut bir takım emarelerinden, alametlerinden Allah'ın sevgili kulu olduğunu bildiğimiz kimseleri daha çok seviyoruz. Mesela Ankara'da bir cami var. Hacı Bayram Camii. Hacı Bayram'ı veli diyoruz. Yani veli Allah'ın sevgili kulu demek. Demek ki hayatında insanlar onu denemişler, tanımışlar, dikkat etmişler. Belki birileri rüyalarında gördüler. Menakıbını efendim okuduğumuz zaman şey olur. Belki kerametlerini efendim gözleriyle müşahede ettiler. Tamam, bu Allah'ın sevgili kulu, evliyası diye karar vermişler. Lakabına, isminin arkasına lakab olarak takılmış, sabit efendim bir kelime olarak girmiş. Hacı Bayram'ı veli. Veyahut efendim Hacı Bektaş'ı veli. Yani Hacı Bektaş'ın da efendim evliyaullah'tan olduğunu kabul etmişler. Hacı Bektaş'ı veli. Herkese bu sıfat verilmiyor ama bazı kimselere verilmiş. Bazıları da efendim tevazuan o isimleri kullanmamışlar. Kendilerine sade sıfatlar kendileri takıştırmışlar. Kendilerini öyle tanıtmışlar. Derviş Yunus, miskin Yunus, yoksul Yunus dediği gibi yani bizim mübarek Yunus Emre'yi seviyoruz. Ama bu adamları sevmek yani bizim bir aldanmamızdan kaynaklanmıyor. Veyahut da onların bizi aldatmasından, göz boyamasından kaynaklanmıyor. Zaten onların bize aldırış ettiği falan yok. çevresindeki insanlara. Allah'ın rızası kazanmaya çalışıyor. Her yaptığı şeyi Allah rızası için yapıyor. Efendim Allah'ın rızasını gözetliyor. Hayır yapıyor, hasenat yapıyor, fedakarlık yapıyor, sabrediyor, şükrediyor. Efendim iyilik yapıyor, eser bırakıyor arkasında. Başka insanlara güzel şeyler öğretiyor. Bir güzelliğiyle seviyoruz. Gönlümüze taht kurmuş. Gönlümüzün tahtında oturuyor bu mübarekler. Sultan değiller ama manevi alemin sultanları. Sultan diyorum. Birçoğuna da bu sıfatı yakıştırıyoruz. Bu sıfatla alıyoruz. Sultan diye efendim mesela Mevlana Hazretlerinin sıfatı Molla Hünkar. Hünkar sultan demek yani. Bilaventigar veya hünkar sultan manasına gelen bir kelime. Seviyoruz. İşte onlar da herhalde bu hadis-i şerifleri bizden çok önceden okumuşlardı. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorlardı. İmanın lezzetini duya duya yaşamak istiyorlardı. İmanlarına göre yaşamak istiyorlardı. Bu bizim en tabii hakkımız. Yani bir insanın ilk hakkı efendim imanının şeyine göre gereğini yaparak yaşaması. Bu insan haklarının en başında gelen haklardan birisi. Tabii insan niye dindar bir hayat seçiyor? Ahiret var. Onun için efendim imanının kendisine bildirdiği hususlar var. Onun için efendim samimi hareket etmesi lazım. İmanının gereği olarak efendim fedakarlıklarda bulunuyor. Mali fedakarlıklarda bulunuyor. Bedeni zahmetlere, meşakkatlere razı oluyor. Allah rızası için efendim mecbur olmadığı halde sırf Allah rızası için. Yani çağrılmadığı halde, kanun olmadığı halde orduya katılıyor. Gazi oluyor. Efendim alperen oluyor. Seferlere katılıyor. Orduda hizmet ediyor. Maaş almadan. Allah rızası için kefenini efendim boynuna dolamış efendim sefere gidiyor. Öleyim de şehit olayım diye. Hudut kalelerinde Allah rızası için bekçilik yapıyor. Bunun sevabı çok. Efendim en safta çarpışıyor. Allah bana şehitlik nasip etsin diye. Düşmana arkayı dönüp kaçmak günah. En büyük günahlardan birisi diye. Efendim düşmandan yüz döndürmüyor. Geriye kaçmıyor. Sebat ediyor. Tek kişi kalsa bile kahramanlıklar gösteriyor. Destanlar yazıyor. Efendim Plevne müdafası gibi bilmem Kanice müdafası gibi tarihte bunları şeyle anlıyoruz. Bunların hepsinin kaynağında ne var? Bunların hepsinin kaynağında samimi iddarlık efendim iman var. İmanının gereğini yaşamış ecdadımız. Ben müminim. Ben Allah'a inanmışım. Kainatı yaratan, bunca güzelliklerle donatan Rabbimin kuluyum. Emri neyse onu yapmak istiyorum diye. Peki Müslümanlar niçin savaş yapmışlar yani? Bu kadar güzel duygularla dolu olan Müslümanlar, alemlerin Rabbine inanmış, bütün güzellikleri yaratan Rabbine güzelce kulluk etmek isteyen bir Müslüman için savaşıyor. Haksızlık olduğu zaman savaşıyor. Haksıza karşı savaşıyor. Zalime karşı savaşıyor. Bizim ecdadımızın savaşları incelenirse çoğu savunma savaşıdır ama galip gelmişizdir. Yani Anadolu'ya Haçlı seferleri az mı sefer yaptılar ordular elde? Az mı yakıp yıkıp geçtiler? Antakya'yı nasıl mahvettiler? Kudüs'ü nasıl yakıp yıktılar? Geçtikleri yerleri nasıl yangın yerine çevirdiler? Hatta bizim ülkemizde değil, Haçlı orduları Tuna boylarından gelirken şehirleri yaka yaka gelmişler. Ne yapsın? Bunların karşısında savunma yapmışlar. Tedbir almışlar. Efendim, İslam aleminin hiç umulmayan başka köşesindeki ecdadımız Türkler Orta Asya'dan kalkmışlar. Düşmanların saldırdığı efendim Anadolu'ya gelmişler. Tehlikeli yerine gidiyorsun mübarek. Bulunduğun yerde rahat yaşa. Ama orada Allah'ın rızasını kazanmak var. Allah için şehit olacak. Veyahut gazi olacak. Kalkmış gelmiş Anadolu'da Anadolu'yu korumak için, İslam alemini korumak için vazife gördü. Ama Allah onların bu güzel niyetlerin karşılığında onları üstün kılmış. Hatta çarpıştığı orduların ait olduğu milletler bile onları sevmiş. Yani ben diyor, Türk'ün adaletine, insaniyet, perver, merhametine hayranım. O gelsin. Başındaki zalim despot, derebeyi gitsin. Müslüman idaresi daha adil diye onlar istemiş. Hayran kalmışlar. Sevgi duymuşlar. Yoksa bu topraklar, bu diyarlar öyle büyük kuvvetlerle fethedilmemiş. Gönüllerden fethedilmiş. Az kuvvetle çok büyük ordular yenilerek ama ahali tarafından sevgiyle karşılanarak oralar fethedilmiş. Bugün dahi Bulgaristan'ın, Yugoslavya'nın, Romanya'nın yaşlılarıyla bir kahvehanede sohbet ederseniz neydi o günler diye o eski günleri ve ecdadımızın efendim iyiliklerini sayıp döküyorlar. Bunların sayısız misalleri var. Demek ki Allah rızası için yapmışlar dervişler bunları. Hatta grup halinde şeyhleriyle müritler beraberce gitmişler. Efendim Anadolu'da Gaziyan-ı Rum, Sofiyan-ı Rum, Haciyan-ı Rum diye efendim alperenlerin böyle bu eski insanların halleri Orta Asya'da, Hindistan'da, Afrika'da, efendim Avrupa kıtasında bunların tarih kitaplarına geçmiş efsane hayatları var. Sofiler yani Allah rızası kazanmak için bu yola da girmişler. Neden? İmanları neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar da onun için. İmanların bir gereği de tevazu olduğundan bir tevazu elbiseler giymişler. Bunun kaynağı ne? Niye Sofiler tof giymiş yani yün giymişler? Niye bu cemaate Sofi diye isim vermiş? Yün giydiklerinden besbelli tof denilmesiyle ilgili isimlendirmesi. Demek ki bu hadisleri okumuşlar. Allah'a karşı tevazularını, mahiyetkar kullar olduklarını, efendim kimseye tepeden bakmadıklarını, Allah'ın huzurunda kullarına sevgi göstermek, şefkat göstermek, onun rızası kazanmaya vesile diyerek efendim soh giymişler. Ondan sonra da öteki güzel huyları da hepsini uygulamışlar. Yani huylardan bir tanesini uygula, ötekileri yapma. İnsanın şahsiyeti bir bütündür. Yani her cephesiyle bir bütündür. Şurada yalan söyleyen bir insan öbür tarafta da deneklik yapabilir. Neden? Şahsiyetinin de burasında kusur varsa kendisinde bir eksiklik olduğu içindir bu. Ondan dolayı böyledir. Onun için onlar şahsiyet bütünlüğünü çok önemli görmüşler. Ahlaklarını yani kendi huylarını, iç alimlerini gözlem altına almışlar. Hatalarını düzeltmeye çalışmışlar. Ve güzel olan şeyleri yapmaya çalışmışlar. Allah onlardan razı olsun. Onları çok seviyoruz. Milletçe seviyoruz. Medeniyetimizin medarı iftiharı. İnsani medeniyetimizin. Evet. Yani dünyada pek çok medeniyet var. Hint medeniyeti, efendim, Çin medeniyeti, Avrupa medeniyeti, efendim, Mısır medeniyeti. Ama Mısır medeniyetinin neresini seversiniz? Neresini alkışlarsınız ki bir herif-i naşerif için efendim 150 metre yüksekliğinde ihram yapmışlar. Efendim sonra efendim onu tanrı yerine koymuşlar. Efendim kendileri gibi bir insana tapılmışlar. İnanç bakımından yanlış, şey bakımından da yani akıl mantık bakımından abes. Yani bir insan öldü mü 2 metre boyundaki bir çukur, 50 santim boyundaki bir çukur yeterken 150 metre yüksekliğinde taşları böyle karyola gibi Tomya kadar büyük taşları yığarak 150 metre yüksekliğinde bir dağ yapmak, onun içinde kordonlar yapmak, altınların, gümüşlerin içinde bir cesedi gömmek. Yani Mısır medeniyeti, evet, ehramlar dünyanın harikalarından birisi ama abes bir medeniyet. Yani abesle iştigal etmişler, lüzumsuz işler yapmışlar. Hint medeniyeti. Bakıyorsunuz saçma sapan şeyler. Ama bizim ecdadımızın medeniyeti insani medeniyet. İmani medeniyet, ahlaki medeniyet. Yani Süleymaniye bir maddi eser olarak muhteşem. Efendim, veyahut efendim falanca mimari eser, sağlam, büyük, efendim böyle görkemli bir eser. Muhteşem ama bizim bir şairimizin duyguları da muhteşem. Bir sufimizin ahlakı da muhteşem. Davranışları da muhteşem. Bir padişahımızın efendim güzel bir sözü de muhteşem. Mesela Kanuni Süleyman Muhibbi ismini almış. Efendim şiirde o ismi kullanmış. Mahlas diyoruz. Efendim bir de divan tertip etmiş. Yani şiirleri çok böyle bir parmak kalınlığında bir divan teşkil ediyor. Muhibbi divanı diye. Padişah Kanuni Sultan Süleyman yani diyor ki nefs hazzım ey mühibbi vermegil hayvan sıfat zapt-ı nefset, arif ol, alemde insanlık budur. Yani bir beyti ama padişahın iç dünyasını gösteriyor. Ne diyor? Zapt-ı nefset. Kendi nefsinin süfli arzularını tut, kendine hakim ol, iradeni kuvvetli eyle. Nefsinin her istediğini böyle şımarıkça, hoyratça, ben padişahım diye her istediğini asarım, keserim efendim edasıyla yapmaya kalkışma. Nefsine hakim ol. Yani içinden gelen duyguları bir süzgece, bir teftişe, bir efendim araştırmaya tabi tut. Layık olmayanlarını efendim içinde tut. Zapt-ı nefsen arif ol. Arif ol. Arif sözü çok önemli. Arif sözü irfanla, marifetle ilgilidir. Arif ol demek yani irfan ehli ol, marifet ehli ol demek. O marifet de marifetullah'tır. Yani Allah'ı bilen insanın marifetidir. Yoksa hani hüner manasında, sanat manasında marifet değil. Ariflik ne demektir? Allah'ı bilen insan demektir. Marifetullah'a ermiş, muhabbetullah'ı gönlüne yerleştirmiş insan demek. Nefsine hakim ol da Allah'ın sevgili kulu ol. Allah'ı bilen, Allah tarafından sevilen, Allah'ın razı olduğu, Allah'ı seven efendim, bir gerçek Müslüman ol. İhlaslı Müslüman ol. Zapt-ı nefset, arif ol, alemde insanlık budur. Yani insanı öteki mahluklardan ayıran en önemli nokta nefsine hakim olmasıdır. Aklını, ilmini, irfanını kendisine rehber edilmesidir. Efendim, öyle olursa o zaman insan insan oluyor. Öteki mahlukat ne yapıyor? Mesela bir tebiyi düşünün, daha başka bir mahluku düşünün. İçindeki arzularını yerine getirmek için saldırıyor, parçalıyor, kaçırıyor. Mutfakta efendim tencereyi deviriyor, efendim pirzolayı çalıyor vesaire filan. Neden? Hayvan işte. Yani et kokusunu duydu mu böyle yapar bu kedicik. Dayanamaz, ciğeri gördü mü dayanamaz, çalar. Yani böyle yapar. Neden? Hayvan da onun için. Yani duygularını frenleyemiyor. Onun için. Efendim, nefs hazdı, tehlikeli verme git hayvansıma. Nefsinin her istediğini hayvanlar gibi o istiyor diye hemen yapmaya kalkışma. Zapt-ı nefse. Nefsini zapt et. Yani tut. Hakim ol. Dizginle. Arif ol. Alemde insanlık budur. Asıl insanlık budur diyor. Şimdi dönelim. Sözümüzün başındaki gazetelerden bugünlerde okuduk. Yeşil içinde kaldığım olaya. İki kardeş. Yetişmiş akıllı uzdeki kimse. Yani deli değil demek istiyorum. Akıllı derken. Aklını beğendiğim için değil de yani o yaşa kadar gelmiş iki kimse gece içki alemi yapmaya kalkıyorlar. Bir güne içki içiyor. Neden? İçki şuuru, aklı götürdüğü için bütün kötülüklerin kaynağı olduğundan kötü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmül havaistir içki. Yani bütün kötülüklerin arasıdır. Bütün kötülükler ondan doğar. İşte içki içti bir insan. Aklı gitti mi akılsızlıktan neler yapar neler. Şimdi ben böyle yazılarımda, dergilerimde böyle şeyleri söyleyince bizim devrimbaz, düzenbaz, ilericiler kızıyorlar. Vay profesör ama, üniversite profesörü ama bu çağda bu ne kafa böyle içkiyi engelliyor. Buyur işte siz içkiyi engellemiyorsunuz buyurun. İşte engellemediniz. Bu cinayeti sizin suçunuz var. Bak içki için toplantılar. Bir de kadın çağırmışlar alem yapmak için. Efendim ama içki var. Yani içki olmasa o feci durum olmayacak. İçki içiyorlar. İçki içince şuurları gidiyor. Efendim bir kardeş eline bıçağı alıyor. Ötekisini efendim kızdığı için öldürüyor. Yaralıyor kaç yerden. O da sürüne sürüne merdivenlerden dışarıya imdat istemeye gidiyor ama kan kaybından ölüyor. Sebeplerin birisi hapsediliyor. Şimdi burada içkinin kötülüğü görünüyor. Çok aşikar olarak içkinin kötü bir şey olduğu görünüyor. İnsanın nefsine hakim olmamasında neden kötü olduğu görünüyor. Yani ben şimdi diyorum ki İslam tam her şeye hürriyet vermez. Tam demokrasi değildir. İslam İslam'dır. Demokrasiden de üstün bir nizamdır. Çünkü demokraside işte içki içmek serbest de buyur, kardeş kardeşi onları öldürüyor. Falanca adam Trump'ın kırdasında içki içki yapıyor. Almanya'da, Avrupa'da görüyoruz. Yollarda kontrol yapıyorlar içki içen. İçkinin de araba kullananları. Cezalandırmaya çalışıyorlar. Amerika'da 1930'lu yıllarda içki diyarlar tamamen yasaklanmış ama tutturamamışlar. akıl için yol değil mi? Yani insanın sağlığına zararlı, aklına zararlı, sonuçlar itibariyle topluma zararlı bir şey. İşte siz yasaklamıyorsunuz ama İslam yasaklıyor. Yasaklamak da fena etmemiş çünkü işi fena. İşinin sonuçları fena. Onun için aziz sevgili kardeşlerim, tabi 20. yüzyılda toplumlar arasındaki duvarlar kalktı. Herkes herkesin fikrini duyuyor. Hatta herkes herkese seyahat ediyor. Biz şimdi şu anda Avrupa'da olduğumuz gibi Avrupa'nın birisi Türkiye'ye geliyor. Kalkıp buradan Hindistan'a gidebiliyor. Biz de öyle Çin'e gidebiliyoruz vesaire. Herkes başkalarının fikrini görüyor. O halde 20. yüzyılda elimizde insan olarak çok güzel bir imkan var. Her şeyi incelemek, karşılaştırmak, efendim, değerlendirmek imkanlar sahibiz. Yani olduğumuz yerde böyle efsanelerle uğraşmıyoruz, gözümüz ediliyoruz. Evet, ben Avrupa'yı gören, Amerika'yı gören, üniversite doktorunun çok seviyesine elhamdülillah efendim, çalışarak Allah'ın lütfuyla yükselmiş, yıllarca profesörlük yapmış bir kimse olarak İslam'ı tanıyan bir kimse olarak. Bana da İslam'ı tanımıyorum. Tanımadığı şeye düşman olabilir insan. Bilmediği şeyin düşmanıdır insan olur diye söylenmiş. İslam'ı tanımış bir kimse olarak. Bir de kendini ayrı bir kişi olarak kenara çekiyor. Aşağı ortaya bakıyor. Şu Hristiyanlara bakıyor. Şu Yahudilere bakıyor. Filistin'de yakalanmasına bakıyor. Avrupa'daki ortaya Avrupa'nın bizim olan gerçekliğine bakıyorum. Siyasetin üstüne bakıyorum. Amerika'ya bakıyorum. Rusya'ya bakıyorum. Evet. Yani kendimi şöyle hakem bir tutuyorum. İnceliyorum. Elhamdülillah bizim yolumuz doğru. Bundan iki yanlış. Biz kararlı güzel. Bundan iki kötü. Ama bize kötü huylar yok. Var işte. Kardeşim kardeşi. Öldürmesi fena. İçki içmek fena. Gece alem yapmak fena. Ama işte onlar serbest. Yani serbest demek ki İslam'dan uzaklaşıldığı için Allah'ın bundan kötülük yapmadığı şeyleri yaptığı için insanlar o tür kötülüklere düşüyorlar. Allah bildirmiş, sevgiye bildirmiş, bu yasak, bu günah, bunu yapmış diye yapıyorlar. Ceza, tabi yaptıkları için kendiliklerinden kendilerini cezalandırmış oluyorlar ama ilahi efendim, irade Allah'ın kaderiyle cezalandırıyor. Yani sen Allah'ın sözünü dinlemezsen Allah da seni cezalandırır. Sen Allah'a ihlal edersen, Allah söylerken Allah da seni sever. Yani bir kardeşimizin televizyonda okuduğu ilahi gibi sen Allah'ı seversen Allah seni sever. Yani Allah'ı sana sever. Şimdi biz yani İslam nasıl bir din? İslam akla, mantığa uygun, aklı koruyan, nefsi koruyan, aileyi koruyan, dini koruyan, ruhu koruyan, efendim, sıhhati koruyan bir din. Ana amaçları insanın korunmasına yönelik bir din. Güzel bir din. Kürtler, İslam'ı böyle komşularından bir din çıkmış, ilk önce onu görmüşler. Hadi bakalım, komşunun dinini biz de alalım diye Müslümanlığı öyle tanımış, öyle Müslüman olmuşlar değiller ki, Türkler bütün dinleri tanımış bir din. Orta Asya'da Budizmi gördüler. Tibet'i tanıdılar. Tibet'i istila ettiler. Oralara hakim oldular. Hindistan'a indiler. Hint dinlerini tanıdılar. Yüzlerce inanç, itikat gördüler. Çin'e gittiler. Çin'i tanıyorlar. Sibirya'da yaşadılar. Sibirya bozkurlarındaki efendim, muhatap inançları, şamanizmi tanıdılar. Hazar kıyılarından Avrupa'ya kadar geldiler, Macaristan'a, Almanya'ya kadar geldiler. Efendim, İslam'ın gelmesinden önce oralarda Hristiyanlığı tanıdılar. Bir kısmı Yahudiliği tanıdı, Yahudi oldu. Bir kısmı Hristiyanlığı tanıdı, Hristiyan oldu. Ecdadımız bunların hepsi ileride insanlar olarak en güzeli olduğu için Müslüman oldular. Yani tesadüfen veya işte böyle o bölgede o din çıkmış olduğundan değil. Kendi bölgelerinin dinlerini bırakarak bu dine girdiler. Bu çok önemli. Bunun bilinmesi lazım. Bilinmeyince tabi efendim yanlış işler oluyor. Evet, galiba bu ikinci hadisin nasibinde tevazuat son gün giyinmek derken son günlerden söyler çalınca hadis sonra çok tatlı insanlar olduğunda tarihe ahlak destanları yazdığında mı olabilir? Onlar hakkında neler söyleyecek bizler? Yani biraz da bu devirde bunu çok söylememiz lazım. Çünkü bu masum ve kırıl kırıl yola yan bakanlar ve söz alanlar, taş adamlar var. Onun için de doğrusunu söylemek lazım. Bu böylece bu ikinci hadis-i şerifte söyleyince iki oldu mu bir şey düşünmek iyidir. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Hazreti sevgili hatta dinleyicileri bu hadis-i şerifte sohbetimizi tamamlayalım. Üçüncü hadis-i şerifte. Üçüncü hadis-i şerif yine aynı sırada peş peşe bu üç hadis-i şerif. Efendim bir dönem radıyallahu anhumadan yani ikinci hadis-i Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radisi bunun. Peygamber Efendimiz bu rivayete göre buyurmuşlar ki ben sebebim en gerisine bu hadis cenneti Peygamber'in cemaat seyinde şeytanın var vahid ve hüven ile bitseydi ebat. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennetin efendim, avlusunda böyle içine girip de orta yerinde efendim, mekan tutup köşklere kurulup isken olmak orada mesken tutulmuş olursa, kimin hoşuna giderse, kimi sevindirirse, o kimse cemaate sarılsın, cemaate bağlansın. Cemaate, efendim, ters düşmesin, cemaatten kopmasın, cemaatten ayrılmasın, efendim, yanlış yola sapmasın, cemaati bırakmasın, cemaat demek topluma devam etsin. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz, bunun manevi sebebini izah buyuruyor. Peygamber şeytan ama hayvan. Çünkü tek kişi oldu mu şeytan onu kandırabilir, onun yanında olur. Ağzından girer, burnundan çıkar, damarlarından dolaşır, aklını çeler, günahı tek kişiye işletilir. Yani tek kişiye daha çok gücü yeter. Ve bu var, seni evvel ama iki kişi oldu mu onlardan biraz daha uzaklaşır. Çünkü iki Müslüman bir arada oldu birbirine yardımcı olurlar, günahtan kururlar, sevap işi yapma gayretli olurlar, birbirine ikaz ederler. Bir sınavada kalkamaz etkisi, kapısını vurup kardeşim sabah vakit geçiyor, kalk namazı kılalım der. Demek ki şeytan onu uyutturup da sabah namazını kaçır, kalmaz, iki kişi olur. Üç kişi olursa daha iyi olur, beş kişi olursa daha iyi olur, koca cemaat olursa iyi olur. İşte İslam'ın toplum dini olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. İslam toplum dini. Bunun altını çizerek bir tarihte yazıyoruz. Yani insan toplumunu mutlu kılmak için, topluluğun güzelliğini sağlamak için, toplum hayatı içinde insanın mutlu bir yaşam kılması gereken görevleri yapıp, toplumsal yaşamadan çıkan faydaları da kendisi geliştirmesi, onları kazanması için İslam çok önemli bir dindir. İslam toplumu, cemaati, topluluğu tavsiye buyuruyor. Hayırlı bir tavsiye ediyor. Yalnız bir tavsiye ediyor. Evet, bana cana savaşı nereye tuttuk veya bir mağaranın içine gitmek öyle için. İslam böyle şeyleri istiyor. Topluluğu istiyor. Büyük şehirde bir şey yapıyor. Büyük şehirlerde bilim vardır, bir fan vardır, medeniyet vardır. Hocamız ben de böyle ücreti isterdim. Sakin küçük yerlerde yaşamayı isterdim. Oradan ev alıp da toplumdan uzak böyle kitaplarımız arasında okur, yazar, böylece çalışır, ömür geçirir derdi. Hocamız ben mesela kontrolü gönderir. Her seferinde beni engellerdi bir seferinde. Neden olduğunu her seferinde söylemiyordu da bir seferinde dedi ki rahatım abi makam-ı ağda olsun cennette. Evladım, küçük yerlerde insanın evladım diyeceğizler. Doğru, hakikaten küçük yerlerde. Yani çok yüksek eğitim görmüş, çok mübarek insan gelse bile adamlar onu güzeller. Yani kızdırırlar, kimsetini bilmezler. İşte kendiler tutarlar filan. Doğru, büyük yerlerde kıymet biliniyor. Yani büyük şehirlerde yani mücevherin kıymetini kuşkudurun bildiği gibi hakikaten öyle oluyor. Rahmetli dedemiz neredeyse Büyükşehir'de gidin. Çünkü Büyükşehir'de mektep vardır, doktor vardır derdi. Doktorsuz yerde hastalandığı zaman insan alacak derdi. 1400'den şehre yerleşmiştik. Bir de hadis-i şerif vardır zayıf diyorlar ama ben bazı hadis-i şeriflerin, yani zayıf diyoruz alimler ama yine de doğru olması mümkün tabi. Çok seviyorum ve doğru olduğunu sanıyorum. Şehirdekiler, köydekilerden 500 yıl önce cennete getirdiği bir hadis-i şerif var. Bu da İslam'ın toplumsal yaşamayı teşvik ettiğini gösteriyor. Münferit yaşamakta, inziva hayatı yaşamakta, ziyade toplum içinde gerekli iş bölümünü yaparak yaşamayı tavsiye ettiğini gösteriyor. İslam böyle geldi. Yani böyle toplum hayatını tazmin ediyor. Herkesin hukukunu, vazifelerini tarif ediyor. Bak sen yani toplumda şöyle yapacaksın, sen böyle yapacaksın. Görev de şunlar, kontrol şunlar diye toplum imzalığı koyuyor. O halde 20. yüzyılın ve bundan sonraki yüzyılların çağları, çağlar üstü nizamı İslam'dır. Yani en güzel nizam İslam'dır. İnsanlar bir şeyler yapıyorlar ama güzel bir şey olmalı diye. Bazen de bir sürü eskili olarak bir şeyler yapıyorlar. Şimdi içki yerler dedi, içki alışmış bir şey kimse karşımıza çıkıyor. Diyor ki, yani nasıl yasaklarsa bu benim keyfim zevkim. Yani bir anda seçimler olmuş. Ben size takip ediyorum. Yani biraz böyle geniş görüşlü, kültür bakanlığı yapmış bir kişi başkan seçilmiş. Efendim, yorumcular bizim gazetelerdeki yazardan diyorlar ki işte İran halkı cinsel hürriyetini istiyor vesaire. Yani kendi arzularını düşünüyor. Hakikaten doğru tabii insanlar adam korkusu olmazsa, iman olmazsa durup patlasın, çabalıyorsun. Eğlenmek ister. Bazılarda, pavyonlarda demesin, milyonları, milyarları kamyonlar niye harcıyorlar yani? Hükümet böyle yapıyorlar bunlara. Hayır. Şehirlerden yapıyorlar, kaplı gelmiş yapıyorlar. Kaplı ama hocamızın rahatsız tarihinin sözü de yani bütün bunlar boşuyor ama akıbeti mevcut olmasa. Bir de bunun hesabı var, ahireti var. Bu dünya fani. İnsan ne kadar yaşıyorsa yaşıyor, ondan sonra ölüyor. Ölümden korkmanın da faydası yok, kaçmanın da faydası yok. Kaçsan da bilmiyor. Hiç böyle şey yapmıyorum, unutamıyorum bazı olayları. İran'da büyük olaylar olmuştu, İran'dan bazıları kaçtı dediler. Sonra o günlerde İran'dan kaçtık birisi. Gazeteler yazdı, Ankara'ya gözlerine boğulmuş. Yani ecel geldi mi, İran'dan kaçmak da ecelden kurtulduysa Ankara'ya gözlerine boğuluyor. Geçen gün de aynımız zamanında bir İran'da işçi, İstanbul'da bir yerde hafriyatta, kazıda çalışıyorken kanalın kenarı çökmüş üstüne zavallı ölmüş. Dedi ki İran'dan geldiği için burada kendisinin işini sağlayacak bir iş bulmaya çalıştı. Belki kaçak bir işçi olarak işte orada çalışıp bir yerini sağlayacak, yaşayacaktı. Yani İran'dan için kaçtı. Kendi ülkesi burada bulacaktı. Orada bir de bazen oluyor. Ya mevcut idareyi beğenmedi ya da mevcut idare buna baskı yapmış olabilir. Kaçmış. Ama işte oradan kaçıyor ama burada Ecel geldiğimiz baş ağrısı bahane oluyor ve insan ölüyor. Yani asıl mühim olan aile. İnsanlar bir takım kurallar koyabilir, koyarlar, koyabiliyorlar. Ondan sonra bir başka meclis geliyor, o kuralı değiştirebiliyor. Ama insanların toplumun mutluluğunu sağlayan nizamın en güzeli insanı yaratan, insanı en iyi bilen, her şeyi en iyi bilen Allah Celle Celaluhu o koyuyor. İşte içki içmeyin diyor. Yani içki içmemek yasak da değil. Yani içki devlet zorluğuyla da içilmiyor. İçmeyen içmiyor. Ne yiyor diyor? İçmiyor. İçen de içiyor. İçen içmeyen de dalga geçiyor bazen. Fıkralar da şeyler de. Tabii içkiyi üreten firmalar da bunu güzel reklamlarını yapıyorlar. Bunları engellemek isteyen insanlara da içkiye alışmış artık diyor. Vay bizim kendimizi reklamı. Tamam. Gör işte. Sonuçta ne olduğunu anla. İncele. Karşılaştır. Hangisinin daha güzel olduğunu sen kararlaştır. Çünkü mal meydanda. Allah her hazretleri İslam'ın güzelliğini anlamayı cümlemize nasip etsin. İyi Müslüman olmayı nasip etsin. İnsaflı Müslüman olmayı, tam Müslüman olmayı nasip etsin. İmanı böyle tadını duya duya derdeti ağzınızda böyle şekerden tatlı olarak Onu gitti ve yaşam olsun nasip etti. Uzun ömür versin cümlemizi temenni ediyorum. Hayırdır, uzun ömür. Çünkü Peygamber Efendimiz diyoruz, Müslümana uzun ömür yakışır. İyi ömür, uzun ömür giydir. Çünkü Müslüman hayırlı iş yapar. Efendim, yaşadıkça hayır daha çok olur. Hayırlı bir hayran yaşıyor. Yaşadıkça hayırlı çok olur. Daha hayırlı uzun ömür versin. Tabii sadece bir gün gideceğiz. O bir sahibini tatil etsin. Güzel bir şekilde. Şerefli bir şekilde. Efendim, şehit olarak, gazi olarak, efendim, din yolunda, hac yolunda, cami yolunda, hayır yolunda, iman yolunda, Allah yolunda efendim, can vermeyi, ömrümüzü bitirmeyi, sadece vermeyi, nefesleri tüketmeyi nasip eylesin Allah. Cennetimizin cemaliyle şimdi bu şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şerefe, şeref